Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakacan. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içerisindeki köşemiz Tarama Ucu'na hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vaktimiz sayılı, hemen mevzuya girelim. Lütfen. Çünkü evet. Açık Dergi editörleri hunharca güzel dakikalarımızı elimizden aldılar. Buradan da kendilerine saygılarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Evet. Kapaklardan bakacak olursak... Evet. Uykusuz Leman... Mustafa Balbay tahliyesi. Mustafa Balbay'ın tahliyesini ele almışlar. Penguen başbakanımızın üniversite gençliği üzerine yaptığı son açıklamaları. Evet, öğrenci öğrenciliğini bilecek. Evet, öğrenci öğrenciliğini bilecek. 6 yılda bitiremezsen güle güle. Teröristsin. Teröristsin evet, aynı zamanda tabii. Zaten. Başka niyetlerim var. Ben 8 senede bitirdim. Benimki senden biraz daha uzun oldu. Karıştırmayalım orayı. Yani şahane namzetist terörist şeyi. Evet. Gırgır da şey, AKP cemaat didişmesini gene devam ediyor. Evet. Bunun basına yansıma aslında şekliyle ilgili bir kapak yapmışlar. Biz Turgut'la kapaklar hakkında konuşurken Turgut Penguin'in kapağını sanırım değil mi Turgut? Biraz daha önce buldun. Ben de Gırgır'ın kapağını biraz daha önde buldum. Özellikle bu Gezi zamanı yapılan Penguen belgeseli durumlarına güzel bir gönderme olmuş. Evet, yani iyi bir bağlamış mevzuyu. Evet. Ama Penguen'in kapağı da komik bir yandan. Evet. Evet, girelim ikinci, üçüncü sayfalara. İlk konu başlığımız keyfimizin kahyası. Uykusuz öyle bir logoyla girmiş dergiye. Güzel bir çalışma olmuş. Evet. Orada. Keyfinizin kahyası diyerekten ve bu mevzuyu işlemiş öğrencilerin öğrenciliğini bilmesiyle ilgili. Penguen'de iki karikatür var. Karikatür var öğrenciler üzerine. Benim komikten şey oldu bu ilkokul çocuklarıyla olan muhabbet başbakanımızın. Alınız okuyunuz gerçekten güzel. Evet, Penguen bununla bağlantılı olarak da yani bununla ilişkilendirdiğimiz kimseyi sıkmıyoruz. Yani Başbakan Erdoğan sayemizde 11 yıldır herkes fikrini özgürce beyan ediyor. Evet. Karikatürü evet. Sonrasında Düren Gezi. Yani herkes fikrini özgürce açıklayabiliyor, sonuçlarını göze alabiliyorsa diyelim. Tabii, evet. Başına gelecekler hakkında ki sonuçları gözüne alabiliyorsa, evet. Uykusuz Diren Gezi'ye devam ediyor. Biz bunu çok değerli bir durum olarak görüyoruz. Uykusuz'a teşekkür edelim buradan. Hemen spotlarına bir bakacak olursak karikatürler de iyi. Yani Gezi eylemlerinde polis tarafından dövülen, gözaltına alınan Osman Erden'in suç duyurusu savcılık tarafından basit müdahale gerektiren yaralanma olduğu gerekçesiyle reddedildi. Sonrasında da şey var. Bursa Osman Gazi Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan İlhan Öğrenç, sosyal medyada Gezi Parkı eylemcilerine destek verdiği için tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Evet. Penguen Muşmula köşesinde ele almış bu Gezi sonrası süreci. Şöyle başlıkları okumak gerekirse. Birinci başlık, ayakkabılarıyla girdiler, deniz gözlüğü taktılar. İkinci başlık, soruşturma açacak eleman aranıyor diyor. Adana Valiliği'nin Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 144 kamu çalışanı hakkında başlattığı ön incelemede soruşturmaya gerek olmadığını karar veren teftiş kurulu başkanı görevden alınmış. Yerine getirilen kişi inceleme başlatınca 129 öğretmen soruşturma kararı almış. 129 öğretmen hakkında. Evet, yani bir kişiye göre değişiyor galiba. Ya da şey, hani deneme yanılma. Hani tabii, evet. Karpuz alırsın, eve gelince bakarsın kötü. Yeni bir tane alırsın gibi. Hani bu başkan bizim istediğimiz sonucu vermedi. Biz yeni bir başkanla deneyelim bakalım. Leman, Hrant Dink Vakfı Gezi olaylarında medyada nefret söylemi ve ayrımcılık raporunu açıkladı. Onu karikatürize eylemiş. Sonuç şu, Yeni Şafak gazetesi 110 içerikte düşman yaratmadı, birinci olmuş o süreç içerisinde. Tebrik ediyoruz birinciliğini. Evet. Gırgır gezi sürecine dair yaptığı karikatürde Taksim'deki protestolar sırasında yolda yürürken dövülerek gözaltına alınan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erdin'in şikayetini değerlendiren savcılık, yaralanmanın basit olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya gerek olmadığını karar vermiş. Evet, bunu biraz önce de söylemiştik. Ve gelelim bunlarla bağlantılı olarak mahkeme duvarlarına. Yani yaralanmanın ne kadar ciddi olması gerekiyor acaba? Yani her şeyi devlet biliyor ya. Evet. Yok hani haklarımızı bilelim diye, bir yerde varsa bunlar yazıyorsa bilelim diye dedimdi. Yani işte gözün çıkması gerekiyor, dalağın olması gerekiyor. Evet. Öyle. Kafatasında çatlık oluşması gerekiyor olabilir. Evet. Evet, mahkeme duvarlarına gelelim. Uykusuz'da iki karikatür var. Birincisi, Anayasa Mahkemesi yıldan fazla tutuklu kalana 19 bin lira tazminat ödemeye karar vermiş. Ben hesapladım, bunu günlük 7,5 liraya tekabül ediyor. 7 sene kalınca. Sonra tabii ki şey var. İkinci uyku vakası ya da molası diyelim. Evet. O da İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Demokratik Haklar Federasyonu davası hakimi dava sırasında uyudu. Evet. Spotu geliştirmiş Penguen. Penguen'in spotunu okuyalım bu konuyla ilgili. Ethem Sarısülük davasının ardından bir uyuma skandalı İzmir'de yaşandı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Demokratik Haklar Federasyonu davasında uyuyan hakim, madem uyuyorum uyarsaydınız diyerek avukata çıkmıştı. Atar yapmış. Yani belki avukat şey mi demeliydi? O kadar güzel uyuyordunuz ki kıyamadım falan. Evet. Ya da bir not yazıp çıkabilirlerdi değil mi öyle yanına falan. Uykusuzluk karikatürü güzel, ben beğendim onu. Hakim şeyi vuruyor. Tak tak vuruyor. Susalım susalım diyor. Herkes sustuktan sonra da uyuyor. Penguen de gene ikinci sayfada İhtiyam Sarıksızlık davasında uyuyan hakim ve savcıların fotoğrafını çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Buradaki karikatür de güzel. Faruk bulmuş. Espriyi Metin çizmiş. Sanık şey diyor. Suçum nedir hakim bey diyor. Hakim de bağırıyor. Gözüm kapalı çıkmışım lan diyor. Ve Eman'da Mehmet Ağar'ın programdan önce kulaklarının içinde attığımız Mehmet Ağar'ın talebi. Evet, telekonferansla yargılanmak için başvurmuş. Bu da moda oldu. Evet. Kenan İvan yaptı, ben niye yapmayayım falan. Öyle aralarında bir rekabet oluyor mu acaba? Eksiğim ne? Evet. Benim de bu memlekete hizmetim geçti. Bizim de az çok hizmetimiz var. Niye yattığımız yerden yapmayalım bu işleri? Doğru. Gırgır yine mahkeme konusunda biraz önce söylediğimiz mevzuyu ele almış. Yani fotoğrafı çeken kişiye suç duyurusunda bulunmasını. Ayrıca bu karikatür, yani mevzu tek Gırgır'da var. O da yani çocuk cezaevinde tecavüze uğrayan gencin ailesi Adalet Bakanlığı aleyhine ihmal davası açıyor. Bakanlık da kendini mağdur bağırmadı, odada acil butonuna basmadı diyerekten savunuyor. Evet, yalnız bir şey yapalım. Uykusuz'da da var. Evet, evet. Bu konuyla ilgili bir karikatür. Orada da mağdur bağırmadı ve odada acil butonuna basmadı ifadesi üzerine bir vicdan butonu. Evet, yani yapmışlar. Gırgır'ın karikatürü de güzel. Şeydeki Uykusuz'daki karikatür de oldukça güzel. Evet. Ve Yüksek Ova diye geldik. Gırgır yani çok güzel toparlamış onu. Şarp cephesinin yeni bir şey yok diyerekten. Ve şöyle devam ediyor. Cenaze töreninde vurulan insanın cenazesinde vurulan insanın cenazesinde vurulan insanın cenazesinde polis müdahalesi. Gerçekten de değişen bir şey yok. Bir de basına servis edilen fotoğrafların da daha öncesi 2-3 yıl öncesinin fotoğrafları galiba. Böyle bir çarpıtma da var. Evet. Bilgilendirme çarpıtması. Evet. Yani o yüzden de şarj cephesinde yeni bir şey yok. Evet. Güzel oturdu. Karikatür de çok güzel. Yani iç içe geçmiş tabutlar ve tabut setinde indirim. Evet. Altında bir karikatürü var. Yüksekova bağımsız belediye başkanı adayı diyor. İstiklal sürsün, masumlar ölsün. Evet. Belediye başkanı bir Azrail. Uykusuz bu mevzuya, yani beş karikatürde çok güzel girmiş. Evet. Topa sağlam vurmuşlar. Yani karikatürlerin hemen hemen hepsi güzel. Ama benim gözüme çarpan bir karikatür var. Polisle bir adam konuşuyor. Polis diyor ki, polisi ateş ederken öldürüldüler. Adam inanmıyorum diyor. Camide biri içildiğine inanıyorsun. Buna niye inanmıyorsun? Diğeri de ona da inanmadıydım diyor. Senin bu karikatürle ilgili başka bir notun daha vardı. Evet. Bu üçüncü sayfaya yeni giren, daha önceden dergide de işlerini görüyordum. Bence dikkat edilmesi gereken bir çizer. Evet. Çizgisi ve yani kolaymış gibi gözüküyor ama çok rahat çözüyor ifadeleri. Evet. Sahnelemesi çok güzel. Bence iyi bir çizer ve daha da iyi olacak. İsmini de analım, Kubilay. Evet, Kubilay, soyadını bilmiyoruz. Evet. Ama Kubilay. Burada bir başka karikatür daha var, o da güzel. İki adam konuşuyor. Evet, kurşun devlet adamı, evet. Devlet adamı herhalde. Kurşunların hangi silahlardan çıktığı belli diyor bir tanesi. Diğeri de oy, olayın aydınlanması çok güç o zaman diye. Evet, cevap veriyor. Leman'da da bu konuyla ilgili şey var. Güzel bir karikatür var. Beyçbek çizmiş galiba. Yine eski çizgisiydi. Evet, çok güzel. Onu da anlatmayayım. Siz bakın dergiyi alınca. Evet. Bir şarkı dinleyelim. Tamam, dinleyelim. Bu mevzulara uygun bir şarkı olsun dedik. Bu ne biçim hikaye böyle? Mazhar Alanson'dan Her Şey Çok Güzel Olacak filmin müziği. Tamam, dinleyelim abi. Nesin bana söyle, gel gidelim güneylere, yenilenip dinlenmeye. Dedim ben aslında senin gibisin sevmekle. Dedim başarısız yıkma kendini, zaten yorgun susun. Ya bu dereyi güdersin, ya bu diyardan gidersin. Ya vazgeçer unutursun, ya da yolun açık olsun. Evet Turgut, güzelce dinledik Mazhar Alanson'un bu şarkısı. Şimdi bu ne biçim hikaye böyle getirecek? Kurumlar, kuruluşlar ve müdürlere geçelim. Evet. Hepsi birbirinden kıymetli. Yani insan böyle okuyunca, yani duyunca kulaklarına gerçekten inanmıyor. Bunu biçim hikaye diyor. Evet. Milli Kütüphane tarafından Hurdasan'a gönderilen 147 ton kitap ve yazılı materyalin içinde bulunan yüzlerce nadide eserin sahaflara kilosu 15-50 kuruşa satıldığı ortaya çıktı. Bir yetkili de altında şey diyor, çanak çömlek sanmıştık biz onları. Bir de tarihe iz bırakanlar diye uykusuz bir şeyler duydum köşesini almışlar. Şey hatırlıyorsun, Topkapı Sarayı Müzesi müdürü 3. Selim'i tahtın lojmanına götürtüp 14. Louis... Kapıdan girmeyince mi tekrar geri mi? Neyse işte 14. Louis'in masasında kahvaltı yapıyor falan. Konya'ya atanmış. Yaşayan tarih. Tabii. Konya'da da Mevlana Müzesi bahçesindeki 750 yıllık şibe arus havuzunu kırdırarak 3,5 metre ileriye imitasyon havuzu yaptırmış. Savunması da şu, su kaçırdığı için havuz taşındı, biraz sabredin. Ya kırılmış ve taşımış, neye sabredeceğiz ki? Hakikaten yani, akıl alır bir gibi değil. Evet abi, diyorum ben çok nadide insanlar, içim coşuyor. Doluyor. Evet, Gırgır'da bir başlık var. Hrant Dink cinayetinde Erhan Tuncel tarafından suçlanan Ramazan Akyürek hakkındaki muhtemel bir soruşturmayı kendisinin başında bulunduğu teftiş kurulu yürütecekmiş. Yani bu çok doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünsene, yani Ramazan Akyürek'ten daha iyi kim tanıyabilir Ramazan Akyürek'i? Soruşturulacaksa ilk soru sorulacak kişi o değil mi? Evet, yani bunu yadırgayacak olan insana doktor bu ne demek gerek? Doktor bu ne? Doktor bu ne yapılabilir anca? Şimdi doktor bu ne 2 var elimde. Yani işte başbakanın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan, polisin yaftalanmasını doğru bulmam. Son dönemde Türkiye Emniyet Teşkilatı'nın uygulamalarıyla, yani Türkiye Emniyet Teşkilatı'nın uygulamalarıyla demokratikleşti. Pek çok gelişmenin önünde Emniyet Teşkilatı açtı da dedi. Biz başka yerde yaşıyoruz değil mi? Sanırım. Telekineziyle bağlantı kuruyoruz bir şeyleri anlamak için. Olabilir. Belki de çok acayip bir rüyanın içerisinde de olabiliriz. Evet. Hafiften bir kahkahavari dünya. Eğer öyleyse rica ediyoruz. Birisi gelip bizi uyandırsın. Tamam. Bunun cevabını da Yalçın Akdoğan'a uykusuz İnsan Hakları Derneği'nin hak ihlalleri raporlarını sayfasına taşımış. Evet. Onun da spotunu şöyle okuyalım. İnsan Hakları Derneği'nin hak ihlalleri raporuna göre 2000-2012 arasında 1166 kişi infaz edildi. KCK operasyonlarında sadece 2011-2012 arasında 9000 kişi tutuklanırken gezi sürecinde 7 kişi katledildi, 8160 kişi yaralandı. Evet, yani pek çok gelişmenin önü böyle açıldı. Evet. Yalçın Akdoğan'ın dediği gibi. Evet, ve şeye geçelim, Diren Van diyelim. Evet, burada Leman'ın bir kampanyası var. Onu bilgilendirmek geçen gerekiyor. Geçen hafta başlamıştı. Vakit yetmediği için söyleyemedik. Şöyle söylüyor Leman. Van üşüyor başlığıyla Van'a kazak ör kampanyası yaptılar. Kazaklarınızı, berelerinizi, atkılarınızı dergiye gönderirseniz onlar da Van'a ulaştıracaklar. Dergi adresini de söyleyelim. İmam Adnan Sokak, İstiklal Caddesi'nde. Evet. No 14 Beyoğlu. Ayrıca Perşembe Cuma günleri Neman Kültür'de saat 11-12 arasında kazak örme oluyormuş. Van galiba için. Ve çay ve kahve de ikram ediyorlarmış içecektir. Bu konuyla ilgili Gırgır da bir karikatür var. Çok güzel bir karikatür. Bu konteynerların boşaltılmasıyla ilgili. 7 günlük sürenin dolmasının ardından polis kapıya dayanmış bir aile mağaraya sığınmış. Hakikaten mağara duvarları var ve şöyle söylüyor baba. Korkmayın artık, devlet bizi burada bulamaz. En baştan başlayacağız her şeye. Çünkü mağaranın duvarlarında böyle eski şeyler, çizimler var. Duvar resimleri. İlkel resimler. Evet. Evet. Sonrasında gene Gırgır'da ve Leman'da olan iki konu. Emek dünyasıyla ilgili bir başlık bu. İşçisin sen, işçi öl diye biz bunu kendi aramızda konuşurken tanımladık. Gırgır İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Kasım ayında güvensiz çalışma hayatı neticesinde 128 işçinin öldüğünü açıkladı. Evet. Onunla ilgili yani kara mizah sayılabilecek güzel bir karikatür var. Leman'da da iki başlık var konuyla ilgili. akıl almaz aymazlıklar sonucu ruhsatsız madene sokulan 3 işçi göz göre göre hayatını kaybetti diyor bir karikatürün spotunda. Diğerinin spotu da şöyle: Sivas'ta TOKİ inşaatı çöktü. Hı hı. 6 işçi göçük altında, evet, kaldı. Ve olağan şüphelilere geçelim. Evet. O da önleyici gözaltılar. Önleyici gözaltılar. Evet. Bu ne demek ya? Senden kullanıyorum. Gel bakayım şöyle. Allah Allah. Evet, Trakya gezisinde uygulanmış. Evet. Zaten uygulanıyordu başbakanın. Protesto eylemin gerçekleştirmesi muhtemel kişiler başbakan şehrine ayrılana kadar gözaltında tutuldu. Penguen ilk karikatür var. İki karikatürü de iyi burada. Uykusuzun, evet, da bir karikatürü var. Geldik mi sonuna? Bir Dobrovski başlığımız var. Onu da bence es geçmeyelim. Tabii. Yani herkes artık biliyor zaten bu başlığı, evet, ama dergilerde es geçmediler. Penguen ve Gırgır bunu sayfalarına taşıdı. Evet, Cem Dinlenmiş köşesini onunla açmış. Ve biraz daha varsa hemen Kaç Yıl Oldu'ya bakalım. Tamam. Uykusuzun sevdiğimiz köşesi. Evet, Fırat Budacı'ya da burada sevgi ve selamlarımızı, evet, yollayalım ve teşekkürlerimizi köşesini bildirelim. Köşesini öfkeye ayırmış. CHP'li Engin Altay'ın Tayyip Erdoğan'ın dünyanın en zengin 8. başbakanı olduğunu söylemesi üzerine sırayı yumruklamaya başlayan AKP'li Zülfikar İzon son vuruşunda serçe parmağını kıralı 3 yıl olmuş. AKP hakkında konuşurken gittikçe öfkelenerek masayı vurmaya başlayan MHP İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipay finale doğru masayı kıralı 4 yıl olmuş. Masayı kırmak da acayip güzel. Şey ya. Şahane atarlanma. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Hızlı hızlı gittik. Biraz hızlı bir program oldu. Evet. Kapanışı şöyle yapıyoruz. Mizah dergileri iyidir. Evinizden eksik etmeyin. İyi haftalar olsun. İyi haftalar. Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan.